Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık Bilinç'te bugün çok tanıdık bir sima var. Programcımız psikanalist Timuçin Oral. Psikoterapist mi demeliydim? Ve hipnoz konusunu konuşacağız galiba. Siz takdimini yapar mısınız? Evet Timuçin, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Psikiyatrist yeter Ömer Bey. Öyle mi? Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özdeş. Timuçin Oral'ı tanımayan yok. Açık Radyo'daki güzel programlarından bizde de daha önce konuk olmuştu. Kendisi uzun yıllar üniversitede çalıştıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi, yanı sıra Yeditepe ve Boğaziçi Üniversitesi'nde de dersler verdikten sonra Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de başkanlığını yaptı. Şu aralar kendi deyimiyle yarı emeklilik sürecinde muayenehanesinde işte zaman zaman hasta görmeye devam ediyor. Bugün hipnoz konusundan konuşacağız. Çünkü geçen hafta bu acı ağrı serisi bitti. Uzun bir seriydi. Aslında hipnoz konusunu o serinin içinde diye düşünmüştüm. Fakat seri çok uzadığı için seriyi noktaladık. Böylece kendi başına birkaç minik seri yapmaya karar verdik. Bundan sonra da bu devam edecek. Hipnoz acı ve ağrıyla alakalı, çünkü bazı hekimler işte mesela ağrı kesici vermeden ya da daha düşük doz ağrı kesiciyle hipnozu da birleştirerek çalışmayı beceriyorlar. Fakat hipnoz hassas bir konu. Çünkü hem bir yandan bilimsel bir kullanımı olan bir yöntem, bir yandan da eğlence sektöründe kullanılıyor. İşte sahnede sizi eğlendirmek için bir takım gönüllüleri hipnoz edip acayip davranışlarda bulundurtuyor insanlar filan. Dolayısıyla aslında bilim dünyasında kabul görmesi de zor olmuş, hala da belki zor olmakta olan bir konu. Son yıllardaki beyin görüntüleme çalışmaları bu konuda hipnozun bilimsel statüsünün tanınması konusunda önemli aşamalar kat etmeye yardımcı oldu diye düşünüyorum. Şimdi hipnoz deyince ne anlıyoruz? Bir kere buradan başlamak lazım ama Timuçin, sen hipnozla nasıl ilk ilgilendin? Bir hekim olarak nereden aklına geldi? Neler yaptın? Bunları da sormak istiyorum. Ben de bir parça hipnozla ilgilendiydim. Aslında ara sıra böyle birkaç anekdot da araya sıkıştıralım diye düşündüm. Çok böyle güzel. Yani konu ilginç. Pek çok soru var. Herkesin aklında olan sorulara da cevap vermek iyi olur düşüncesiyle. Hatta bir küçük liste yaptım. Mesela hipnoz nasıl yapılır? Bir araca gerece ihtiyaç var mı? Herkes hipnoz olabilir mi? Kimler hipnoz yapabilir? İnsan kendi kendini hipnotize edebilir mi? Hipnozla sigarayı bırakmak, kilo vermek mümkün mü? Hipnoz sizi önceki hayatlarınıza mı götürür? Böyle bir şey mümkün mü? Hipnoz altında birisine bir başka insanı öldürtebilir misiniz mesela? Sonra da bunu hiçbir zaman hatırlamamasını sağlayabilir misiniz? Evet. Çok güzel soru var. Pardon, olan biteni herkes hatırlar mı filan gibi, böyle yani herkesin kafasından geçecek soruların hepsine parça parça cevap veririz diye umuyorum. O yüzden de iki program yaparız diye düşündük. İki bölüm, bir bölüme sığmaz acele getirmeyelim diye. Şimdi İzninle şöyle başlayalım. Ben hipnozla ilk nasıl tanıştım? Bunu hemen iki dakikada anlatayım. Sonra da sen sorayım. Sen hipnozla nasıl tanıştın, tamam, diye. Tamam, tabii ki. Hipnoz konusunu bilimsel olarak işte bilim dünyasında kabul ettirmeye çalışan insanlardan bir tanesi Stanford Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde hoca olan Ernest Silguy diye bir adamdı. Hatta standartize etmeye çalışıyor hipnotizmayı. İşte bir takım kendi evet. adıyla olan testler var filan, sen de şimdi bahsedersin. Ben de orada doktor öğrencisiyken yıllar önce bir gün bir yaz döneminde işte test çalışması için orada okulda geçirmeye karar vermiştim o yazı. Yaz okulu kurslarına bakıyordum. Hipnotizma işte kuramı ve pratiği falan gibi bir ders açılıyor. Yani sene içinde açılmayan dersler bazen böyle yaz okulunda açılır. Dersi veren de Hilgard'ın eski bir doktor öğrencisi. İşte misafir öğretmen olarak gelmiş. Hilgard da derste olacak falan diye yazmışlar. Ben de yani ilgimi çeken bir konuydu ama uzun uzadıya üstünde duracağım bir konu olduğunu düşünmüyordum. Dedim şöyle bir derse kapıdan gireyim, yarım saat bir bakayım. Neymiş, nasılmış bir göreyim falan diye. Fakat tabii gidiş o gidiş oldu. Çünkü ilk derste işte bu Hilgard'la dersi verecek olan öğrencisi geldiler. Dediler ki ya bu hipnoz nedir, bunu şimdi uzun uzadıya anlatacağız. Bütün semestri boyunca zaten bunu konuşacağız ama bir küçük gösteri yapalım, bir demonstrasyonla ne olduğunu siz görün. Böyle başlayalım dediler. Gönüllü olmak isteyenler var mı dediler. İşte bir kısmı elini kaldırdı sınıftaki öğrencilerin. Şimdi tabii bu senin de bildiğin gibi sahnede eğlendirme amaçlı hipnoz yapan insanların çok kullandığı bir yöntem. Yani herkes hipnotize olamıyor ya da aynı derecede hipnoza hassas değil. Dolayısıyla önce iyi hipnotize olabilecek denekler bulmanız lazım. Bunu da nasıl buluyorsunuz? İşte mesela küçük bir telkinde bulunuyorsunuz. İşte diyorsunuz ki herkes elini havaya kaldırsın. Şimdi eliniz o kadar ağırlaşıyor ki havada tutamayacaksınız elinizi falan. Bazı insanlarda hiçbir etki yaratmıyor bu. Bazılarında ise yaratıyor. Bazılarında işte küçük bir etki yaratıyor. Bazıları sahiden elini havada tutamıyor. Çok ağırlaşmış bir hissettiğinden falan. Onları ayırıyorsunuz. Yani hipnoz telkinine hassas olan insanlara işte başka bir küçük telkin veriyorsunuz falan. Böylece eleyerek en kolay hipnotize olabilen birini neyse. Yani o derste de böyle bir öğrenci seçti. Bu böyle bir danışıklı dövüş falan değil. Ben o çocuğa sonradan da sormuştum merak edip. Ya sen tanıyor muydun bunu? Biliyor muydun bu işe böyle danışıklı dövüş olarak mı girdin diye. Yok, hiç alakası yok falan demişti çocuk. Neyse, bu çocuğu aldılar böyle kürsüye getirdiler falan. Biz de bütün sınıf seyrediyoruz. Bir sandalyeye oturttular. Dedi ki Hilgard, ben dedi şimdi senin sağ eline dokunacağım ve elin hissizleşecek. Hiçbir şey hissetmez hale geleceksin. İşte dokundu. Hissediyor musun? Hissetmiyorum diyor çocuk. Sol elin nasıl? Sol elimde hissediyorum filan. Önde de bir masa var. Şimdi dedi çocuğun elleri şeyde, dizlerinin üstünde duruyor bu arada. İşte soruyor çocuğa, sol elin nerede? Dizimin üstünde. Sağ elin nerede? O da dizimin üstünde. Peki işte gözlerini kapat dedi. Gözlerini kapat çocuk. Hipnotize etti çocuğu. O da birkaç dakikalık, aslında çok basit ve inanması güç gelen bir insanın prosedürü. Sonra çocuğun sağ elini alıp masanın üstüne koydu. Sol eli hala dizinin üstünde duruyor çocuğun. Dedi ki sol elin nerede? Dizimin üstünde duruyor. Sağ elin nerede? O da dizimin üstünde duruyor dedi çocuk. Dizin üstünde duruyor sanıyor sağ eli. Halbuki masanın üstünde, çünkü hissiz. Hissetmiyor ya da hissetmediğini söylüyor. Ve hepimizin fal taşı gibi açılmış gözlerinin önünde Hilgard cebinden bir iğne çıkarttı. Kocaman bir iğne. Bir de böyle kolonyalı mendil gibi bir şey çıkarttı. Onunla sildi. Çocuğun elinin üstünde böyle derisini kaldırdı. İğneyi oradan soktu. Öbür taraftan geçirdi. Yani bu herhalde bugün izin verilmeyecek ya da işte ne bileyim böyle çok bir şey. Çok sık uygulanırdı düven bu eskiden. Öyle mi? Evet. Yani bugün ben bunu derste yapsam herhalde birisi beni dava ediyor. Evet tabii. Etse iyi olur. Evet. Şimdi ben o noktada şeye takıldım. Yani çünkü hipnotizma üstüne mesela işte bu bir hani beklentileri karşılamak için yapılan bir türmüş gibi davranmaktır falan diyen insanlar var. Bazı şeylerde de öyle olabilir. Hipnotize eden kişi size şunu yap der, işte siz de onu yaparsınız, hipnotize olmuş gibi davranırsınız falan, ama birisi elinize bir iğne geçiriyorsa elinizden, buna böyle gök çıkarmamanız olacak iş değil. Yani ben çok şaşırdım doğrusu. Neyse, sonra o iğneyi oradan çıkarttı. Tekrar çocuğun elini dizinin üstüne koydu falan. Uyandırdı çocuğu. Çocukta hiçbir şey yok. İşte bir sıkıntın var mı, rahatsızlığın yok diyor filan çocuk. Ve bunlar 5 dakika içinde oldu. Yani böyle bir şey olduysa ben dedim ki burada olağanüstü bir şey var. Bunu anlamam lazım yani. Bu mutlaka böyle. Bu çok ilginç bir şey. Neyse benim hipnozla tanışmam bu. O derse de kaydoldum. İşte adamın da öğrencisi oldum. Projeler yaptım filan falan. Sen hipnozla nasıl karşılaştın? Ben de tıp fakültesi öğrencisiydim Bursa'da. Bir arkadaşımın dayısı olan Doktor Celal Özel psikiyatri uzmanıdır. Askeri şeyden, tıbbiyeden mezun ve ihtisaslı. O hipnoz uygulamaları yapıyordu çünkü operatör Doktor Hüsnü İsmet Öztürk vardı. Eskiden Haydarpaşa Numune'de genel cerrah ve anestezist aynı zamanda. Onun yaptığı çok sayıda uygulamaları siyah beyaz televizyon döneminden hatırlarsınız. Ömer Bey de hatırlar belki, ameliyat örnekleri falan gösterilmişti. Evet. Onun yetiştirdiği kişilerden biri Celal Bey. Biz onu izlemeye başladık. Bir grup arkadaşımız, Celal Bey de çok tabii bilimsel kafalı bir insan olduğu için rahmetli, dedik ki buraya geliyorsunuz çocuklar güzel her hafta ama o zaman biz bir okuma grubu oluşturalım, literatür sunumları yapalım, bunu tartışalım filanla giderek böyle bir yıla yayılan bir önce kuramsal sonra uygulamalı eğitimden geçtik hepimiz. Geçmiş olduk daha doğrusu. Hatta o bize kendi küçük sembolik sertifikasını da düzenleyip verdi. Hatta bütün o teorik ve uygulamaları bitirdikten sonra yetiştirme yurdunda işte altını çişini kaçıran, tırnağını yiyen filan gibi davranış bozukluğu olan çocukları da oraya yazıp dedi ki biz böyle bir grubuz. Onları tedavi etmeye de talibiz ücretsiz olarak. Bunu sağlarsanız biz de bunu yapacağız. Onun gözetiminde ve süpervizyonunda da hatta bu çalışmaları yaptık beraber. Düzelenler oldu, olmayanlar oldu filan. Hipnozla ilişkimin başlangıcı böyle. Sonra giderek tabii bu Celal Bey'in açtığı ufukla Avrupa ve Dünya Uluslararası yani International Society of Hypnosis'e üye oldum. Sonra işte onları çok daha yakından takip etmeye başladım. Birkaç kongrelerine katıldım. Ernst Ilgard'la da orada tanıştım zaten. Arkasından Türkiye'de Tıbbi Hipnoz Derneği'ni kurduk. Kurucularından biri oldum. Sonra genel başkanlığını yaptım filan. Sonra da ayrıldım. Yani şeyle başlangıçta tıp fakültesi öğrencisiyken yaptığım uygulamalarda daha çok semptom giderici bir araç olarak kullanıyorduk. Psikiyatriye geçtikten sonra yani psikiyatri eğitimim sırasında hipnozun aslında öze yönelik, tedaviye yönelik çok da bir şey yapmadığını fark edip önce biraz uzaklaştım. Sonra yıllar içinde biraz daha okuyup bu gözlere bakınca işte psikanalizden ne bileyim işte diş hekimliğine, psikiyatride bilişsel davranışçı terapiden bazı basit koşullanmalara kadar çok geniş bir alanda kullanılabildiğini de fark ettim. Ama sonra benim ilgi alanım giderek daha psikofarmakoloji ve bipolar bozukluklara doğru kayınca hipnoz benim için biraz dışarıda kaldı. Onca şeye rağmen, birikime rağmen. Evet, benim için hipnozu çok ilginç kılan iki şey aynı anda şu iki şeyin doğru olması. Bir tanesi hipnoz ile başka türlü kontrol edemeyeceğimiz bir takım bedensel fonksiyonlarımızda değişiklikler yaratabiliyoruz. Buna otonom sinir sisteminin yaptığı şeyler de dahil. Mesela bir çalışmada işte insanlara hipnoz altında diyorlar ki işte şimdi gözünüze doğru böyle parlak bir ışık tutuyoruz. Bu insanlar da gözleri kamaşıyormuş gibi bir davranışta bulunuyorlar ama buna yetinilmiyor bu çalışmada. Göz bebeklerinin boyunu ölçüyorlar ve göz bebeklerinin gerçekten küçüldüğünü görüyor. Şimdi göz bebeğinin büyümesi ve küçülmesi tamamıyla bizim kontrolümüz dışında olan işte ışığın şiddetine göre filan sinir sistemin ayarladığı bir şey. Yani ben işte birisine desem ki hadi sen şu göz bebeklerini biraz büyüt bakalım ya da küçült bakalım ama göz ışık tutmadan filan bunu yapamayız. Hipnozla böyle şeyler beceriliyor ya da daha iyi bir çalışmada mesela işte bir şeyler yediğini hayal ettiriyor hipnoz altında insanlara. Mide asidinde artış gözleniyor filan. Yani bu tür fiziksel etkileri var. Fakat aynı zamanda da herhangi bir insan hiç tanımadığı birisini birkaç dakika içinde böyle bir trans durumuna sokabiliyor. Yani çok kolayca da oluyor bu. Bu bana hala inanması mucizevi güç. Mucizevi geliyor değil mi? Neredeyse mucizevi geliyor. Şimdi aslında biraz değil. biraz oradan başlayalım. Yani, aslında değil. Şöyle, önce şunu söyleyeyim. Bir kere hipnozla yapılabilen her şey hipnozsuz da yapılabilir. Onun için hipnoz bir büyü, mucize, bir şey falan değildir. Bu bir. İkincisi, bizim kontrolümüzde değil diyorsun ya, o da biziz aslında. Hani senin de gayet iyi bildiğin gibi. Bilinçli olarak kontrol edemiyoruz anlamında söylüyorsun ama beynimiz, bir parçamız bunu yapıyor. Şimdi önce izin verirsen çok kısacık bir hipnoz nasıl gelişmiş en başından bir iki dakikada özetleyeyim. Belki bu biraz açıklamaya yardım edecek. Hipnoz çok eski bir şey. Yani insanlık tarihi boyunca biliniyor. Yani Mısır'daki papirüslerde var, Hint fedalarında var vesaire. Bergama Asklepion Tapınağı'nda uyguluyorlar rahipler. Hatta orada bir müzik eşliğinde ve ellerinde fırçalarla uyguluyorlar. Telkini böyle fırçalarla hastalığı süpürmek biçiminde yaparak uyguluyorlar. Bu böyle geliyor ta Orta Çağ'a kadar. Orta Çağ'da tabii biraz daha böyle mucizevi şeyler olunca onun daha böyle dini, ilahi şeylerle ilişkilendirilmesi çok mümkün olduğu için giderek şeytan çıkarma seanslarında falan kullanılıyor. Bir yandan da işte bilim de yeni yeni gelişiyor. Newton yer çekimini göstermiş falan. Böylece bir magnetizm, yer çekimi, çekim vesaire kavramıyla bu ikisini birleştirerek bir takım papazlar ellerine aldıkları bir mıknatıs aracılığıyla insanlara dokunup işte o şeytanı çıkarma işlemi yapıyorlar. O diapozon gibi bir şey, aynı zamanda titreşiyor da filan. Bu sırada işte hem tıp fakültesinde okumuş hem rahip okulunda okumuş birisi Mesmer'de bu iki kavramı birleştiriyor ve diyor ki bu bir o yıllarda Hipokrat'ın vücuttaki sıvılar kavramı da hala geçerli ve bu sıvıların dengesizliğinin hastalığa yol açtığı düşüncesi de var. Bunun üzerine Mesmer eline aldığı mıknatısla gökyüzünden süzülen o semavi sıvının insan vücudundaki sıvıları dengeye getirdiğini iddia ediyor ve buna manyetizma animal adını veriyor. Evet, animal magnetizm. Yüzyılın sonlarında, 19. yüzyılın başlarında falanız galiba, değil mi? Yok, Fransız ihtilalinin hemen öncesindeyiz. 1700'lerin başındayız. Sonlarına doğru. Tamam. Evet, 1700'lerin ortalarındayız ya da daha doğrusu çünkü Mesmer bu arada bayağı ünleniyor bu yaptığı işlerle. Hatta şöyle bir şey var, bir Paris'te bir takım hanımları bir araya getiriyor, aynalarla dolu bir oda. Orada işte bu masadan çıkan bir takım metaller var. Bir ellerinde ip, bir ellerinde bu metal tutuyorlar hanımlar etrafında oturup. Mesmer böyle bir biraz şarlatanca bir cübbeyle ortaya çıkıp işte elindeki mıknatısla dokunuyor. Bunlar da düşüp bayılıp bir nöbet geçiriyorlar ve sonra iyileşiyorlar. Bugün konversiyon nöbeti olarak düşündüğümüz şeyler oluyor. Mesela sonra Viyana'ya taşınıyor. İşte Mozart'la komşu oluyorlar. O ona bir takım besteler yapıyor filan. Hikaye böyle gelişiyor. Fakat sonra Mesmer kralın kızını iyileştirip, histerik körlüğü olan kızını iyileştirip sonra ilk travmada hastalık tekrarlayınca biraz şarlatan ilan edilip kovuluyor. Arkasından Fransız ihtilali geliyor. Zaten o sırada asiller de Fransa'da şeyi uyguluyorlar, bu manyetizma animali çeşitli şekillerde. Çünkü güçle çok bağlantılı. Hatta King's Touch İngiltere'de Kral George'un böyle bir dokunarak iyileştirme özelliği. Ki bu dokunarak iyileştirme özelliği biliyorsunuz bütün kendisine bir şey atfedilen kişiler de var. Tarikat liderleri, dini büyükler, o bu şu filan. Evet. Sonra işte hemen Fransız ihtilalinden sonra James Braid İngiltere'de bunun aslında böyle bir şey olmadığını ve bunun bir uyku türü olduğunu düşünüp uyku tanrısı hipnozun adını veriyor. Ve bir böyle işte spirale baktırarak insanları şey yapıyor, hipnotize ediyor ve sonra da diyor ki yok aslında bu bir fikre konsantre olmaktır. Bunun adı monoideizmdir. Yani tek bir fikre konsantre olmak gibi ama hipnoz o kadar tutuyor ki şeyden sonra manyetizma kadar hipnozda yerleşik bir kalıp oluyor. Sonrasında pek çok işte cerrahlar vesaire örnekleri çok onları anlatmak mümkün. İNOP vakaları, ameliyat edilmesi olanaksız bir takım vakaları bununla ameliyat ederek vesaire bir takım şeyler yapıyorlar. 20. yüzyılın başlarında da hatta Lancet'te filan da bu konuda makaleler var. Sonra arkasından işte şey geliyor. Charcot'un Fransa'da bunlarla ilgilenişi ve yeniden hipnozu histeriyle bağlantılı olarak ortaya çıkarışı ve Freud'un da Charcot'un yanındaki eğitimleri sırasında bunu öğrenmesi, Bleuler'le beraber Viyana'da bunu uygulamaya başlaması ve analizin, psikanalizin başlangıcını bununla yapıyor olması meselesiyle beraber de psikanalizle ilişkilendiriliyor. Sonra Freud vazgeçiyor vesaire ama hikaye bugüne kadar geliyor. Ben de bir şey sonra iki şey söyleyeyim. Lütfen, buyurun. Estağfurullah. Yani bir tanesi bu metapsişikteki hipnoz yöntemleri diye birazcık Wikipedia'dan de bakmaya çalıştım. Hı-hı. Bugünkü program için. Yani Anton Mesmer'in de çalışmalarından sonra manyetik hipnoz hipnotik hipnoza kıyasla hem daha derin ve doğal bir degajman halidir hem de ruhsal incelemeler için daha yararlı ve bol verimli olanaklar sunar diyor. Ve manyetik hipnozda ayrıca hipnotik hipnozda görülen zarar ve tehlike olasılıkları da pek bulunmaz. Yani telkinle oluşmuyor, telkinle ortadan kalkmıyor. Hipnoz altındaki kişi yalan söyleyemiyor. Hipnoz altındaki kişiye vicdanına ya da vicdani iradesine uymayan eylemler yaptırılamıyor. Yani bu post-truth diye adlandırılan çağımızda tamamen yalanlara dayalı politik ve sosyolojik ortamda ideal bir şey tedavi yöntemi olarak niye kullanılmıyor diye merak ediyordum. Şöyle Ömer Bey, onlar tamamen doğru değil. Yani hipnotik hipnoz ve manyetik hipnoz diye ikiye ayırmak doğru da değil zaten. Ama bu şu iki kavram çok önemli. Bir tanesi hipnotizabilite, hipnoz edilebilirlik ya da hipnoz olabilirlik kavramı. İkincisi de sugestibilite, yani telkin edilebilirlik kavramı. Yıllar içinde Freud'dan sonra özellikle Amerika'da Milton Erickson ve onun ardıllarının uygulamalarıyla telkiniyet için hipnozun çok da şart olmadı. Yani hipnozun derken o uyku halini oluşturup o demonstratif şeyleri yapmanın çok da şart olmadığını, kişinin yeterince beklentileriyle hazırlanırsa şeyin mümkün olabileceğini, telkin vermenin mümkün olabileceğini söylüyor ve Milton Erickson'ın bir aslında kitabı da yok, sadece vakaları var. Fakat Milton Erickson'ın yetiştirdiği o kadar çok kişi var ki bunların kendi açılarından yaptıkları uygulamalar hipnoz dışında başka şeyleri doğurmuş. Mesela meşhur NLP oradan doğmuş bir şey. Biofeedback oradan doğmuş bir şey. Stratejik aile terapileri denilen şey oradan doğmuş bir şey. Rossi'lerin, Spiegel'lerin, Jay Haley'in bir takım kişilerin farklı farklı kendi ekollerini böyle kurmaları mümkün olmuş. Hiçbirinde orada belki sizin kastettiğiniz ya da Wikipedia'nın kastettiği manyetik hipnoz dediği şey yok işte. Evet, o bir böyle telkin verme alma hali. Halbuki az evvel Güven'in anlattığı şey biraz hipnozu görünür hale getirmek amacına hizmet ediyor. Hipnoz için kişinin telkin edilebilirliğinin olması yeterli. Çünkü kişide var olan telkin edilebilirliği artırmak ve sonra bunu kullanmak üzerine kurulu bir sistem hipnoz. Ve tekrar söylüyorum, hipnozla yapılabilecek her şey hipnozsuzla yapılabilir. Hipnoz sadece bir araç, sadece bir enjektör. İçine ne koyarsanız onu enjekte ediyorsunuz. Evet, yani şey olsaydı, bu Wikipedia'da bahsedilen şey geçerli olsaydı, çok, dünyayı çok daha kullanılabilir bir hale getirebilirdik, vicdani ve güzel. Ya da tersi, yani insanlardan katiller oluşturmak ya da bir takım ordular yaratmak mümkün de olabilirdi, tam tersine. Vicdani iradesine uymayan eylemler yaptırılamıyorsa. İşte bir grup için öyle, ama hipnozda prensip olarak kişinin iradesine demeyelim de ahlaki değerlerine ve kişiliğine uygun olmayan hiçbir şey yaptırılamaz. Hiçbir şey. Evet. Galiba süreyi bitiriyoruz ama ben bir de gelecek hafta bu devam edersek buna, ben asıl size sihirbaz Mandrake ve Abdullah, dostu Abdullah üzerinde sorular sormak istiyorum. Tamam, memnuniyetle. Aslında birkaç soruyu böylece cevaplamış olduk. Yani insana mesela hipnoz altında başka birisini öldürtebilir misiniz? Hayır, öldürtemezsiniz. Yani kişi çok zaten katil değilse. Yani zaten bunu galiba ceviz kabuğuna mı davet etmişlerdi beni bundan yıllarca önce? Mehmet Ali Ağca'nın hipnoz altında cinayet işlediğini iddia ediyordu ailesi. Bu mümkün mü diye sormuşlardı. Ben de o zaman şunu söylemiştim. Kişi zaten katilse çok kolay onu hipnozla daha mümkün de yapabilir hale gelmek. Mümkün ama kişi katilse, tamam, katil olmayan birine cinayet işletemezsiniz. Tamam. Evet, bir de şunu da cevaplamış olduk. Herkes hipnotize olabilir mi? Herkes aynı ölçüde telkine hassas olmadığı için herkes aynı ölçüde iyi bir hipnoz deneyi değil. Bir de hipnotizabilite ile telkiniyet farklı şeyler olduğu için evet. Yani en çok direnenler ve hemen kabul edenler çok kolay hipnotize oluyorlar. Biraz daha böyle kritik bakanlar daha zor hipnotize oluyorlar. Ama onlar da eğer katılırlarsa ve bir ihtiyaç doğrultusunda bu bağı kurarlarsa onlar da hipnotize olabilirler. Ama telkiniyet aynı şey değil. Başta sorduğun sorulardaki gibi, yani sigarayı bırakan zayıflayamayabilir, zayıflayan ağrısını kesemeyebilir filan gibi. Evet, gelecek hafta o zaman tam bu bıraktığımız yerden devam edelim. Bugün konuğumuz psikiyatrist Profesör Timuçin Oral'dı. Hipnoz konusunu konuşmaya başladık. Bir bölüm daha yapacağız, haftaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Timuçin. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.